11 uur, Marnix Ampers met het NOS-journaal. Honderdduizenden mensen hebben sinds de invoering in 2008... geen kindgebonden budget ontvangen, terwijl ze wel recht op hadden. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer. Het gaat om gezinnen bij wie de toeslag werd stopgezet... omdat ze niet meer aan de voorwaarden voldeden. Als ze wel weer aan de voorwaarden zouden voldoen... zou de toeslag automatisch worden hervat, maar dat gebeurde niet... De fout komt door problemen bij de Belastingdienst... en levert de staat een tegenvaller op van mogelijk bijna 450 miljoen euro aan compensatiegelden. De man die in juli vorig jaar in een Amsterdams restaurant een bezoeker doodschoot... wordt ervan verdacht dat hij daarna ook een moord in Boedapest en een in Belgrado heeft gepleegd. Dat heeft de politie vanavond bekendgemaakt in Opsporing Verzocht. De 38-jarige verdachte schoot in juni in de Beethovenstraat een man door zijn hoofd. Op beelden van camera's in de buurt is zijn gezicht duidelijk te zien. Ook in Belgrado en Boedapest deed hij geen moeite zijn identiteit te verbergen. In Parijs is een mars gehouden tegen het oplaaiende antisemitisme in Frankrijk. Er liepen duizenden demonstranten mee, met voorop president Macron en zijn voorganger Sarkozy en Hollande. In Frankrijk is het aantal antisemitische incidenten sterk toegenomen. Vandaag werden op een Joodse begraafplaats meer dan 90 graven beklad met hakenkruizen en leuzen. Venezuela heeft de zeegrens met Curaçao, Aruba en Bonaire gesloten. Door de maatregel komt ook de hulpverlening vanuit Curaçao naar Venezuela in gevaar. Eerder was Curaçao door Nederland en Amerika gevraagd om als knooppunt te dienen voor noodhulp aan Venezuela. De afsluiting heeft ook gevolgen voor de drie eilanden... want ze zijn voor de aanvoer van bijvoorbeeld groente en fruit... volledig afhankelijk van Venezuela. Op een bedrijventerrein in Tegelen, in de buurt van Venlo... woedt een grote brand. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de veiligheidsregio zijn er geen verhoogde concentraties... gevaarlijke stoffen gemeten. Omdat de brand vlakbij een treinspoor was... werd uit voorzorg het treinverkeer tussen Venlo en Roermond stilgelegd. Drie panden zijn volledig uitgebrand... en moeten als verloren worden beschouwd. De gemeente Utrecht controleert met ingang van vandaag of thuisbezorgdiensten bier of tabak leveren aan minderjarigen. Aanleiding is een onderzoek waaruit blijkt dat bijna geen enkele thuisbezorgdienst zich aan het verbod houdt. Overtreders krijgen in eerste instantie een waarschuwing. Als dat niet helpt, volgen boetes. In de achtste finales van de Champions League waren vanavond twee wedstrijden. Liverpool speelde thuis tegen Bayern München en Barcelona was op bezoek bij Olympique Lyon. Beide duels eindigden in 0-0. Het weer vannacht wisselend bewolkt en 4 tot 6 graden. Morgen met name in het noorden wolkenvelden met lichte regen. Elders schijnt af en toe de zon. Het wordt 9 graden in het noorden en 11 in het zuidwesten. Dit was het NOS Journaal. Je wil iets doen met je geld, dus ga je beleggen. Poespoet. Oh, gaat dat wel goed? Opties, met veel te veel opties. Derivaat, obligaat, hoe die gaat, geen idee. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Gemaksbeleggen van Centraal Beheer. Beleggen met hulp van 240 experts. Kijk op centraalbeheer.nl/beleggen. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Oh, Albert Heijn, wat zijn jullie toch goed bezig. Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen, ho maar. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. Gemaksbeleggen, nu met 50 euro bonus. Kijk de voorwaarden op centraalbeheer.nl/beleggen. Schoonmaken in een ziekenhuis is anders dan in een hotel. En een kantoor is geen school. Daarom heeft GOM als eerste schoonmaakbedrijf van Nederland... een specifieke aanpak voor elke sector. En dat heeft voordelen voor onze klanten. Want gewoon schoon bestaat niet meer. GOM. Ongewoon schoon. Deze week op NPO Radio 4. De Filmmuziekweek. De mooiste muziek uit romantische, aangrijpende... en bloedstollende speelfilms. Meer weten... Ga naar nporadio4.nl. Klassiek om bij je binnen. Kijk op ongewoonschoon.nl wat sectorgericht schoonmaken voor u betekent. GOM, ongewoon schoon. Specsavers Audiens is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste Audiens van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing... scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. De man die zich 3 weken geleden uit de gevangenis liet ontsnappen door zich te verstoppen in een grote blauwe vuilniszak, die zit weer achter de tralies. Hij liep op klaarlichte dag tegen de politieagenten op. Ze herkenden zijn gezicht. Bij het zien van blauw plastic waren de agenten waarschijnlijk gewoon doorgelopen. Dus een wijze les voor ontsnapten: overdag altijd in je zak blijven zitten. Goedenavond, welkom bij het Oog. KLM-topman Pieter Elbers mag blijven, maar hoe blauw blijft de Ozo-Hollandse luchtvaartmaatschappij in het verstandshuwelijk met Air France? En zo klonk het in 1970 in de Kuip. En Van Hanegem dook als een snoek en de bal die joeg in de touwen. En die voetballer Willem van Hanegem wordt morgen 75 jaar. Hij vindt het zelf niet zo bijzonder, zo'n verjaardag, maar wij van het Oog natuurlijk wel. Dus hebben we de Kromme straks aan de telefoon. De energierekening valt hoger uit dan het kabinet beloofde. Politiek Den Haag staat op zijn achterste poten. 25 jaar geleden woonde er maar 1 Thaise vrouw in het Deense Tu. En nu zijn het er maar liefst 900. Hier is liefde in het spel. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 19 februari. Een foutje van het kabinet. Het heeft verkeerde cijfers gebruikt, waardoor iedereen dacht dat de energierekening niet zo hard zou stijgen als nu blijkt. Ja, vervelend, zegt minister Wiebes van Economische Zaken. Mensen die hebben echt behoefte aan koopkrachtverbetering, en dan helpt een hogere energierekening niet, en daar baal ik natuurlijk van. Ja, zo'n fout is niet goed voor het vertrouwen in het kabinet. De zoveelste blunder van ons kabinet. Volgens mij hebben we dat in het verleden vaker meegemaakt, toch? Dat er beloftes worden gedaan en helaas niet worden nagekomen. Belachelijk. Wij betalen duur genoeg. Volgens het kabinet zou iedereen er dit jaar op vooruit gaan, maar ja. Ik kan niet in donker gaan zitten. De oppositie pleit voor compensatie. Deze mevrouw heeft een hele andere oplossing. Afgelopen winter had ik mijn verwarming op 18 staan. En nu heb ik zoiets van, nou, ik ga het nou van de winter proberen met 15, 16. En dan maar een extra trui aan. Het waren spannende dagen voor KLM-directeur Pieter Elbers. Maar het hoge woord is eruit, hij mag blijven. Blijdschap bij het personeel. De heer Elbers die kan gewoon nu sturing blijven geven aan ons bedrijf. Daarmee zijn, denk ik, voor ons voorlopig alle belangen gewaarborgd. KLM'ers voerden vorige week actie voor herbenoeming van Elbers. En ook spraken de ministers Hoekstra en Van Nieuwenhuizen met de topman van moederconcern Air France KLM. Elbers heeft dat erg gewaardeerd. De steun natuurlijk vanuit KLM en alle KLM'ers die een stap naar voren gezet hebben. Allerlei spontane acties die gedaan zijn, zijn hartverwarmend geweest. Venezuela heeft de grens gesloten met de eilanden Curaçao, Aruba en Bonaire. Die grens ligt in zee. Waarschijnlijk heeft de actie te maken met het voornemen van Amerika om via Curaçao noodhulp te sturen aan Venezuela. President Maduro wil geen hulp van de VS en ook veel Curaçaoenaars zien de noodhulp niet zitten. Ze zijn bang voor represailles. Als Maduro gek wordt en die gooit een bom hier naartoe, is Nederland dan op dat moment aanwezig? Of moeten ze daarna komen? Hey, er viel een bom op Curaçao. Komen jullie snel? Modicoon Karl Lagerfeld is op 85-jarige leeftijd overleden. Een schok in modeland. Yves Saint Laurent hebben we al niet meer, Dior niet meer. En hij past in het rijtje van die 3 grote. Lagerfeld gaf een enorme impuls aan verschillende modehuizen zoals Chanel. Maar was ook erg met zichzelf bezig. Als 1 designer goed onder de knie had hoe je een imago van jezelf maakt, een karikatuur bijna, dan is het Lagerfeld wel. Zo droeg hij altijd een zonnebril, handschoenen zonder vingers en zijn witte haar zat vaak in een paardenstaart. Ook had hij een opmerkelijke muze, zijn kat. Hij zei ook, ik ben nooit getrouwd. Als ik met een huisdier had kunnen trouwen, was ik met Choupette getrouwd, want het is de meest elegante wezen ter wereld. Zo is dat. Taxichauffeurs hebben gedemonstreerd in Den Haag tegen Uber, want de taxiwereld is het gewoon zat. En langs deze weg willen we onze stem laten horen. En dat deden ze op het Malieveld. Ja, duidelijk. De taxichauffeurs vinden de concurrentie met Uber oneerlijk. Wij hebben nog examen gedaan met de politie. Moesten we 27 routes hebben. Gebouwen, ziekenhuizen, alles moesten leren. En die gasten gaan rijden met TomTom. En die weten helemaal niks. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan meteen maar eens even, daar gaat de taxi. En dan maar eens even kijken wat in de krant van morgen staat. Uitgezocht door Freddy van Tijn. De Volkskrant schrijft dat de burgemeester van Warschau een manifest heeft ondertekend waarin hij steun en bescherming belooft en aan de LHBTI-gemeenschap. Hij stelt geld beschikbaar om het leven van LHBTI'ers te verbeteren op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en werk. Er komt een meldpunt voor discriminatie en er worden antidiscriminatielessen op scholen ingevoerd met aandacht voor seksuele geaardheid. Opmerkelijk, want in Polen ligt homoseksualiteit gevoelig. De rechtspopulistische regeringspartij voert nog net niet openlijk campagne tegen LHBTI'ers, maar homofome organisaties wordt vaak geen strobreed in de weg gelegd. In het AD waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra dat Nederland op moet passen met gas uit Rusland. Als we de Nord Stream 2, de nieuwe Russische gaspijpleiding, blijven steunen, maken we ons afhankelijk van Rusland, zegt Hoekstra. En hij waarschuwt bovendien, als Nederland dat doet, volgen er mogelijk Amerikaanse sancties tegen Nederlandse bedrijven. Griekenland dreigt opnieuw te bezwijken onder de vluchtelingenstroom. Vorig jaar kwamen 50.000 illegale migranten aan in Griekenland, terwijl er nog nauwelijks mensen legaal verder Europa in kunnen, schrijft de Volkskrant. Er is nu een recordaantal van 75.000 migranten in Griekenland, meer dan op de top van de vluchtelingencrisis in 2016. Abortusklinieken willen dat de overheid het plaatsen van een spiraaltje in hun klinieken gaat vergoeden. Door dat voorbehoedmiddel kan het aantal herhaalde abortussen afnemen, denken ze. Huisartsen en verloskundigen krijgen het plaatsen van een spiraaltje al vergoed. In april is er opnieuw overleg met minister Bruins. Onder meer het Nederlands Dagblad en het AD schrijven erover. Minister van Financiën Dijsselbloem heeft de Nederlandse bank in 2016 uit de wind gehouden. De Nederlandse bank schatte de risico's van de financiële crisis en het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank met miljarden euro's verkeerd in. Maar Dijsselbloem heeft de Kamer daar niet over geïnformeerd toen hij het al wist. Het FD schrijft dat de Algemene Rekenkamer dat concludeert. Dijsselbloem meldde de fout pas veel later. En dat is extra opvallend omdat een week geleden aan het licht kwam dat het ministerie ook al heeft meegedacht over een schriftelijke reactie van de Nederlandse bank op het witwasschandaal bij ING. Overigens was er in dit geval geen verplichting om iets aan de Kamer te melden, zegt Ewout Iergang van de Rekenkamer tegen het FD. Maar de minister had er wel voor kunnen kiezen. Volgens de Telegraaf hebben de nieuwe sprinters van NS die sinds december rijden veel storingen. Volgens actuele cijfers van ProRail gingen de SRG-sprinters die nu rijden op de lijnen Den Haag-Haarlem en Leiden-Hoorn afgelopen vrijdag maar liefst 8 keer kapot. 130 treinen werden daardoor vertraagd. NS heeft totaal 206 van die sprinters besteld bij de Spaanse fabriek CAF. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendblad. De nacht verlost het beest van binnen, dat grond en danst en schreeuwt om te beginnen met alles wat niet mag, maar toch gebeurt. Eén nacht eeuwigheid van Dick Hout. Minister Wiebes baalde ervan en de fracties in de Tweede Kamer ook. Een fout in de berekening van de energiekosten zorgt ervoor dat de energierekening hoger blijkt uit te vallen dan het kabinet eind vorig jaar nog dacht. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Hey Wilfried, goedenavond. Ja, en het gaat om een behoorlijk verschil, hè? Ja, het gaat om een bedrag van gemiddeld €334 meer. Ik zeg gemiddeld, want voor het ene huishouden is dat meer en voor de andere minder. Dat hangt een beetje van je eigen situatie af. Denk maar aan het verschil tussen een alleenstaande die veel weg is en bijvoorbeeld een gezin met 4 kinderen. Maar hoe dan ook, ze hadden hier in Den Haag echt flink te balen van dit nieuws. Ja, en nu is de vraag natuurlijk, waar balen ze in Den Haag precies van? Ja, ze balen natuurlijk van die hogere rekening voor mensen, maar zolang ze niet weten of ze dat ook kunnen compenseren, balen ze naar buiten toe vooral van die fout zelf. De oppositie waarschuwt al langer voor hogere energierekeningen, op basis van de verwachtingen van vergelijkingssites bijvoorbeeld. Maar in december van vorig jaar vond staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken dat dat bangmakerij was. Nou, diezelfde oppositie, die wist er vandaag wel raad mee. Kops van de PVV, Marijnissen van de SP en Snels van GroenLinks, die gingen vanmiddag van dik hout, zaag men planken. Dat is geen blunder, dat is een kroniek van een aangekondigde blunder. Het kabinet houdt zich doof voor de waarschuwingen van de oppositie en stak de kop in het zand. Wat hier vandaag gebeurt is een grof schandaal. Dit kabinet liegt dat ze barst. Hoe vaak hebben mensen al wel niet gehoord dat ze erop vooruit zouden gaan? Ook bij het aantreden van dit kabinet werd dat gezegd. Onze eis aan het kabinet is: grijp in en verlaag de energierekening. Dit is een kabinet dat niets anders doet dan liegen, bedriegen, mensen voor de gek houden. En ondertussen gaan de lasten gigantisch omhoog. Mensen kunnen het gewoon niet meer betalen. Heel veel mensen leven in energiearmoede. En voorzitter, dan heeft dit kabinet beloofd dat iedereen erop vooruit zou gaan. Wat komt daar nou in hemelsnaam van terecht? Ja, dat zei het Kamerlid Kops van de PVV. Maar datzelfde, wat komt daarvan terecht, dat vragen ze zich ondertussen bij de coalitiepartijen ook af. En ook daar was de toon hoog. Bij Mulder van het CDA, bij Jiesel Gus van de VVD en ook bij Dick Faber van de ChristenUnie. Bij mijn fractie is het nieuws echt al op het dak gevallen. We vinden dit een ongelofelijke stommiteit. We balen hiervan. En ik merk ook dat er heel veel onrust is ontstaan in de samenleving. Dit is ook niet goed voor het vertrouwen wat mensen hebben in de overheid, maar ook als het gaat om de rekening voor energie en de rekening voor de energietransitie. En ik heb eigenlijk maar 1 vraag aan de minister. Hoe gaan we ervoor zorgen dat burgers in ons land weer vertrouwen gaan krijgen in de aanpak die deze overheid heeft, die dit kabinet ook heeft, als het gaat om het tegengaan van klimaatverandering, als het gaat om de energietransitie. Nou, voor mijn fractie is het altijd belangrijk geweest, we doen dat sociaal en rechtvaardig. En met het nieuws van vandaag komt dat wel onder druk te staan. Natuurlijk willen we allemaal Nederland schoon doorgeven aan de generaties na ons, maar wel op een manier dat het betaalbaar en behapbaar is voor iedereen. En voorzitter, ik vraag me dan wel af, kunnen we dat op deze manier waarmaken? Is het betaalbaar? Het is wel een optelsom van heel veel verschillende extra kostenposten voor onze inwoners. En dat is waarom dit ook allemaal zo ontzettend hard aankomt. En als je dan de verwachting hebt dat het minder hard stijgt, en het stijgt toch in deze mate, dan snap ik die zorgen van onze inwoners heel goed. En wij hebben die mensen ook allemaal aan de telefoon en op de mail, en die melden zich bij ons. En ik wil dan graag wel weten, wat ik straks van het kabinet ga horen, wat zij hieraan gaan doen. Want hier moet het kabinet echt wel een antwoord op hebben, want dit is voor ons niet acceptabel. Ja, dat zegt het CDA. Dat is politiek zwaar aangezet van de coalitiepartijen. Je weet dat zo gauw ze het zo vaak over vertrouwen hebben, dan is lijden in last. En dat komt natuurlijk vanwege 20 maart verkiezingenopkomst, en dan kunnen ze dit echt niet gebruiken. Ja, en veel mensen in het land die zullen zeggen, ja, nou zie je wel, er blijft van die belofte van het kabinet helemaal niets over. Ja, want dit raakt de Achilleshiel van dit kabinet eigenlijk op 2 manieren. Bedenk nog even de titel van het regeerakkoord, hè, Vertrouwen in de toekomst. Met Prinsjesdag vorig jaar kon iedereen die het maar horen wilde in alle toonaarden horen dat we er allemaal op vooruit zouden gaan. Nou, bijna allemaal dan. We zouden allemaal gaan merken dat het beter gaat met de economie. Ze zeggen bij het Nibund en bij het Centraal Planbureau dat dat nog steeds zo is. Maar het vertrouwen dat het echt zo is, dat zal een knauw hebben gekregen. En daar sta je dan met je mooie regeerakkoord. En bovendien heb je het over geloofwaardigheid. Dan heb je het al gauw over Rutte, die een probleem heeft met geloofwaardigheid. En dan helpt dit niet bepaald. Ja. En wordt dit nu nog een probleem voor de coalitie? Ja, de kosten van het klimaatbeleid zorgt al een paar maanden voor onderling gedoe en partijen die met elkaar in de clinch liggen. Vooral CDA en VVD doen heel veel moeite om ons duidelijk te maken dat zij vinden dat het de burger allemaal niet te veel mag kosten. Je hoorde net het Kamerlid Jessel Gus ook weer de term behapbaar gebruiken. Let maar op, die heeft iedere VVD'er over dit onderwerp uit zijn hoofd geleerd. Maar het is lastig om dat waar te maken als je niet precies weet hoe hoog die rekening dan is. Je zegt, wordt het in de coalitie een probleem? Nou, om die vraag te beantwoorden, laat ik je even iets horen. Je hoort Mark Rutte en Gert-Jan Segers. De belofte van het kabinet is dat iedereen erop vooruit gaat. En dan moeten de cijfers kloppen. Nou, het is geen belofte. Het was de uitkomst van de berekeningen van het kabinetsplan en ons doel. Als cijfers niet kloppen, dan is dat heel pijnlijk. Een overheid die moet eerlijk informatie geven aan de burgers. Burgers moeten weten waar ze aan toe zijn. En als we zeggen dat iedereen erop vooruit gaat, dan moet dat ook kloppen. Ik ben wat voorzichtiger geworden met beloftes sinds 2012, zoals u weet. Je moet de overheid kunnen vertrouwen als die informatie geeft. En als dat niet klopt, op zo'n belangrijk punt, een punt waar veel mensen zich ook zorgen over maken. Denk aan de energietransitie, denk aan het klimaatakkoord. En als het dan niet klopt, is dat slecht voor het vertrouwen. Dus geen belofte, maar wel de door ons bedoelde uitkomst van het beleid. En je ziet in alle doorrekeningen dat dat nog steeds houdt. Maar als ik dat tegen mensen zeg, jongens, 96% gaat erop vooruit januari. En dan zegt iedereen, nou, laat het eerst maar zien. En vervolgens moet je kijken, wat is dan uiteindelijk die optelsom voor de burgers? Wat betekent dat voor de gezinsportemonnee? En dan hebben we wel een belofte gedaan. Ja, Rutte wil geen belofte weten. Het is een berekening, zegt hij van de rekenmeester. Ja, want de beloftes, dat is hem al eerder slecht bevallen natuurlijk. Maar je hoort het ook de ChristenUnie zeggen, we hebben wel degelijk een belofte gedaan. En in die kringen betekent dat, Wilfried, volgens mij maar één ding. Zo'n belofte, die hou je. Ja, nog even rond die berekeningen. Hoe kan zo'n fout nou eigenlijk gemaakt worden? Ja, het Planbureau voor de Leefomgeving was druk aan het rekenen met het klimaatakkoord en gebruikte daarom ramingen voor het energieverbruik over 2017. En iedereen dacht ook wel dat dat kon. Het verbruik zou wel omlaag gaan. Dus zelfs als de energieprijzen wat omhoog zouden gaan, dan zou het uiteindelijk niet zo heel veel schelen. Dat is ook aan de Kamer gemeld. Sterker nog, ik heb hier voor me liggen het persbericht van april vorig jaar, waarin het PBL ook zegt dat er geen nieuwe cijfers komen. Maar die verwachting kwam helemaal niet uit. De prijzen stegen veel harder, het verbruik daalde minder. Vandaar die hogere rekening. En minister Wiebes erkende vanmiddag die fout, maar ramingen kunnen ernaast zitten, maar het vertrouwen kan alleen komen, mijn zin is, dat we A, steeds uitgaan van de meest recente getallen, dat we daar recht doen aan verschillen tussen huishoudens en op die inkomenseffecten letten. Maar dat we ook eerlijk zijn over de onzekerheden in die ramingen. En daar was de stelligheid van het kabinet, denk ik, te groot. We moeten steeds helder zijn over wat er een feit is en wat een raming. En ramingen kunnen ernaast zitten. En dat zullen mensen thuis, denk ik, ook wel begrijpen. Ja, nou, de rekening zou niet minder hoog geworden zijn als de cijfers wel goed waren geweest. Maar dan had tenminste iedereen het geweten. Een raming kan ernaast zitten, mooi zinnetje. Ja. Maar is er wel compensatie in zicht? Nou, vooralsnog niet, want daarvoor moeten er eerst definitieve koopkrachtcijfers komen. Die komen volgende maand. Want de koopkracht gaat niet alleen over energieprijzen natuurlijk, maar ook over de zorg en de boodschappen aan de ene kant, de inflatie en de lonen aan de andere kant. En als blijkt dat de koopkracht echt tegenvalt, dan is er één knop waar het kabinet aan kan draaien als het over de energieprijzen gaat. En dat is de energiebelasting. Laat die nou net flink verhoogd zijn. En niet vanwege het milieu, maar gewoon vanwege de schatkist. En het kost dus honderden miljoenen om die weer terug te draaien. Nou, de tijd zal het leren, Wilfried. Ik hoor een zware zucht draaien. Dankjewel, Wilma Bortman vanuit Den Haag. Right in the- Stevie Wonder met Superstition. Tot zijn blijdschap mag Pieter Elbers aanblijven als president-directeur van KLM. Zijn contract liep af en volgens geruchten zou Air France KLM van de Nederlander en de autonome positie van KLM af willen. Tja, aan deze herbenoeming ging een behoorlijke strijd vooraf. Wij zijn eigenlijk wel een beetje het winstgevende deel van het grote bedrijf. En dan is een discussie over de Nederlandse topman natuurlijk wel merkwaardig. De boodschap van het KLM-personeel is helder. Pieter Elbers moet blijven. 25.196 handtekeningen. Ja, luchtvaarteconoom aan de VU in Amsterdam, Erik Pels, goedenavond. Ja. Hartverwarmend, hè, om te zien dat Nederland zich zo achter de KLM en dat blauwe gevoel, zoals het steeds genoemd wordt, schaart. Of is het u allemaal ietsje te chauvinistisch? Nou, het is misschien niet chauvinistisch. Er speelt een heleboel emotie. Er zijn een heleboel mensen bang dat misschien hun baan wel gaat verdwijnen of richting Parijs gaat verdwijnen. Ja. Dus wat dat betreft is het wel te begrijpen dat die mensen hier blij mee zijn en dat deze emoties opgeroepen worden. Ja, maar dat gaat om de werknemers zelf, dat snap ik ook heel goed. Maar, maar er hangt ook iets letterlijk en figuurlijk in de lucht van dat het ons KLM is, hè, waar we van af moeten blijven. Ja, maar ja, het was heel lang ons KLM, maar dat is in 2003 al verkocht aan Air France. En dat is toen met goede redenen verkocht en daar waren de betrokkenen toen heel blij mee. En ja, toen speelde ook al van ons bedrijf wordt verkocht, maar ja, in de luchtvaarteconomie wordt al heel lang gezegd van een heleboel kleinere partijen. En KLM was in vergelijking met andere maatschappijen een relatief kleine maatschappij. Mm-hmm. Met een relatief kleine thuismarkt. Die gaan het op den duur moeilijk krijgen. Ja. En was die verkoop van 2003 destijds slim en terecht, vindt u? Ja, want KLM is zelf al heel lang bezig geweest met het zoeken naar een alliantiepartner, al sinds eind jaren 80, begin jaren 90. En op een gegeven moment is men om allerlei redenen bij Air France uitgekomen. En ja, dat is de partij die op een gegeven moment heeft gezegd van we gaan ermee verder. Ja, ja. Minister Hoekstra heeft zich ook volop met deze zaak bemoeid. Is dat verstandig, vindt u? Nou ja, gezien de emoties die er spelen misschien wel. Maar aan de andere kant, Schiphol is een privaat, KLM is een privaat bedrijf. Met eigen aandeelhouders. En ja, op het moment dat aandeelhouders en de overheid is een van de aandeelhouders zich met de dagelijkse bemoeienissen gaan bemoeien. Mm-hmm. Dan denk ik, ja, is dat de verstandigste strategie? Maar ze willen een signaal afgeven aan Air France KLM. Ze willen een signaal afgeven. Nou, u vindt eigenlijk van niet, merk ik aan uw toon. U vindt het niet verstandig? Nou, naar het bedrijf Air France KLM toe misschien niet. Naar de werknemers van KLM zelf en de bevolking misschien wel. Mm-hmm. En waarom naar het bedrijf niet? Omdat je dan als overheid actief gaat bemoeien met het rijlen en zeilen van het bedrijf zelf. En daar moet je buiten staan, vindt u? Ik vind dat je daar buiten moet staan. Ja. Hoeveel aandelen heeft de Nederlandse staat? Nou, de Nederlandse staat heeft niet zoveel aandelen. Het merendeel van de aandelen die in Nederlandse handen zijn liggen bij twee stichtingen. En die twee stichtingen samen met de overheid hebben net iets meer dan 50% van de aandelen van KLM, waardoor het nog steeds op papier een Nederlands bedrijf is. Mm-hmm. Ja, maar in hoeverre vindt u de KLM dan nog echt van ons? Nou, technisch gezien is het van ons, omdat het merendeel in Nederlandse hand is. Mm-hmm. De leiding, ja, daarvan zegt men bij Air France KLM, daarvan willen we toch wat minder zien dat het autonoom wordt en meer onderdeel van het grote moederbedrijf, mm-hmm, Air France KLM. Ja, maar stel dat Nederland zich graag met KLM wil blijven moeien, wat zou Nederland dan moeten doen? Ik denk dat je dan heel veel duidelijkheid moet scheppen over wat je in de toekomst gaat willen met het luchtvaartbeleid in Nederland. En Air France KLM zal daaraan gaan zien van oké, welke mogelijkheden hebben wij om hier in Nederland dit bedrijf verder te ontwikkelen. Maar kun je niet wat arrogantere toon aanslaan? Ook al ben je misschien de onderliggende partij, maar KLM is behoorlijk winstgevend. Ruim 3 miljard euro winst in 5 jaar. Dubbele van Air France. Zou je toch ook zeggen, dan heb je toch ook iets te zeggen? Ja, maar dat is ook de reden waarom Pieter Elbers zo populair is. En waarom heel veel mensen zeggen van hij moet blijven, want hij heeft dit bedrijf zo gemaakt. Mm-hmm. En dat is met name te danken, denk ik, aan de kostenbesparingen die hij heeft door weten te voeren. Het gaat economisch goed en de brandstofprijzen zijn niet zo hoog. Dat zijn allemaal verhalen waarvan men zegt van daarom gaat het goed met KLM. Maar ja, dat geldt voor andere maatschappijen ook. Hij heeft laten zien van ik kan zo'n bedrijf goed herstructureren. Mm-hmm. En daarom hangt men nu erg aan van ja, het moet een Nederlands bedrijf blijven en we willen hem. Maar is dat te veel door emoties gevoed, bedoelt u dat? Ja, veel door emoties gevoed. En hoe gaat het als toch heel veel van die zeggenschap richting Parijs gaat? Krijgen wij dan nog steeds wel deze sterke leider en deze sterke positie die we nu binnen het bedrijf hebben? Want het zou kunnen dat op termijn hij toch wordt gewipt. Ja, al denk ik persoonlijk. Waarom zou je een bestuurder gaan wippen die heeft laten zien dat hij heel goed weet wat hij waar hij mee bezig is? Ja, dan moeten we bij de Fransen zijn en die zitten hier niet. Hè? Nee. In 2003 zegt KLM, oké, we gaan samenwerken met Air France. Zou je nu kunnen zeggen, nu het goed gaat met KLM, het is niet de grootste luchtvaartmaatschappij, maar zou je kunnen zeggen, word zelfstandig. Ben je van alle gedonder af. Je wordt wat kleiner misschien, je bent wat klein, maar toch, je bent zelfstandig. Ja. Kan dat? Nou, dat is niet zo makkelijk, denk ik, om verschillende redenen. Ten eerste, je zit verweven in dat grote moederbedrijf, dus dat gaat aardig wat moeite kosten om dat los te krijgen. En daarnaast een heleboel maatschappijen die hebben gezegd van we blijven zelfstandig of we zijn relatief kleine maatschappijen. Die zijn toch verdwenen. Sabena, Swiss Air, Malev. Mm-hmm. Al Italië heeft het heel moeilijk gehad. Het is een sector waar geldt van hoe groot je bent, hoe makkelijker het voor je wordt om te blijven bestaan op lange termijn. En zelfs grote maatschappijen zijn op zoek naar alliantiepartners. En de hele situatie die nu speelt, heeft die nog een bepaalde consequentie voor Schiphol en wat daarmee moet gaan gebeuren, dat vliegveld? Nou, voor de komende tijd weet Schiphol nu van KLM is een partij met een sterke leider. En ja, dat zal niet zo gauw veranderen. KLM heeft heel veel landingsrechten. Air France kan daar niet omheen. Air France KLM kan daar niet omheen. Dus dit netwerk blijft staan. Het is winstgevend. Voor de komende termijn zal er niet zoveel aan veranderen. De angst voor KLM is van hoeveel van de mensen die nu in Amstelveen zitten zullen op termijn naar Parijs moeten gaan verdwijnen. En dat is waar men zich nu veel zorgen over maakt. Ja, ja. En is daar onderzoek naar gedaan of mensen dat heel bezwaarlijk vinden om van Amsterdam naar Parijs te verhuizen? Wordt er al een voorschotje opgenomen? Of voorlopig nog niet? Niet dat ik weet. Nee. Intern zullen vast wel allerlei afwegingen gemaakt zijn, maar ja, dat brengt men niet naar buiten. Nee. Ik dank u wel. We gaan het zien in de toekomst. Luchtvaarteconoom aan de VU in Amsterdam, Erik Pels. Dank u wel. Se detuvo cuando yo te vi. Nada es lo mismo desde que te conocí. Estrellas nacieron estos versos. Con tu mano en mi mano, el mundo es tan perfecto. Vamos volando, nunca aterrizamos. I think I love you, I think I do. And if it's true, I hope you love me too. Yo te quiero así. Thank you. tent. Yo te quiero, featuring Bella Doron van Tentempiés uit januari 2017 alweer. Ja, al dagen zien we prachtige archiefbeelden van Willem van Hanegem bij Andere Tijden Sport. TV Rijnmond, de wereld draait door. Willem wordt morgen namelijk 75 jaar. We hebben nog een klein kwartiertje, half uurtje te gaan. Met hem bespreken we hoe al deze aandacht eigenlijk tot nu toe beleeft. Goedenavond, Willem. Ja, goedenavond. Ja, Willem. Hoe is het met je? Goed. Ja, heb je al veel van die archiefbeelden gezien de afgelopen dagen? Nee, dat niet echt, nee. Nee? Maar ik heb het wel gehoord. Oké, maar waarom? Dat Andere Tijden Sport was echt wel mooi gemaakt met veel archieven van jou erin uit allerlei. Ja, maar dat heb ik. Dat ik zei toen dat ik dat gezien had, maar dat heb ik. En van de week kwam ik thuis. Toen zat Boy te kijken en toen ben ik even blijven zitten. Ja, wat dus heb ik je... Ik heb niet... Niet helemaal gezien? Nee, helemaal niet. Nee, vind je het niet leuk om te kijken, Willem? Ja, maar ja, dat kan je misschien nog wel 100 keer zien. Niet bij jullie, maar dat als je eens een keer zin hebt, dan kan je wel eens kijken. Ja, maar wat heb je dan nog net wel gezien waarvan je zei, nou, dat vond ik wel eigenlijk best wel mooi om te zien? Wat was dat? Ja, dat waren wel wat beelden van voetballen, ja. Ja? En wat viel je eraan op? Dat het wel aardig was. Maar ook weer niet heel goed, wou je zeggen? Nee, er waren ook waardeloze beelden bij natuurlijk. Dat hoort ook. Ja, voetbal. Eigenlijk. Eigenlijk is het nooit perfect op het veld, wil je maar zeggen. Nee, maar maar dat is toch altijd. Je kent allemaal hele mooie beelden, maar je moet toch ook beelden laten zien dat het niet zo loopt als dat je hoopte. Dat is toch wel normaal, of niet? Ja, dat is normaal. Maar ja, mensen laten graag. Kijk, ik hoef niet verkocht te worden meer. Dus je hoeft allemaal niet. Je hoeft alleen ook mindere beelden te laten zien. Ja. Kijk, als je nog verkocht moet worden, ja. Nee, die kans wordt klein, Willem. Ja. Dat gevoel heb ik ook. Ja. Hey, we hebben hier Theo van Duivenboden in de studio zitten. Ja. Goedenavond, leeftijdgenoot. Ik dacht dat jij jonger was, of niet? Nee, jongen, ik ben 3 maanden ouder. Even voor mensen die dit helemaal niet weten. Theo van Duivenboden was vroeger bij Ajax, ging naar Feyenoord. In de jaren 70 hebben jullie een jaar of 3 met elkaar gespeeld, hè? Kan je de eerste training nog herinneren, Theo? Ja, die kan ik me heel goed herinneren. Ik heb al eens eerder gezegd, Willem is heel sociaal voelend. En ik weet, hij houdt niet van complimentjes. Hij kiest altijd voor de underdog. Maar de eerste training kan ik me nog erg goed herinneren. We kenden elkaar natuurlijk ampertjes. En toen zei hij tegen me, ga mee naar mijn huis. Een lunchje bij ons met Truus. Kan je dat nog herinneren, Willem? Heel lang geleden. Ja. Ja, maar ik kijk... Sommige mensen denken als je 75 wordt dat je ook vergeetachtig bent. Nou, die mazzel heb ik dat het niet zo is. Er zijn wel een heleboel mensen om me heen, maar ik hoor dan ook wel eens verhalen dat ik denk van, hey, dat heb ik helemaal niet meegemaakt. Maar dat blijkt wel in de ogen van die mensen. Maar. Mag ik er eens eentje testen, Willem? Ik kreeg gisteren een mailtje naar mij privé gestuurd voor iemand. En die zei, die komt uit Boekarest. En die zei, ooit heeft Feyenoord gespeeld tegen Boekarest. Een uitpartijtje in 1971, 20 oktober. Speelde Van Hanegem mee en trouwens Theo van Duivenboden ook. Voor de Europa Cup 1. En in de tweede helft schijnt er een overtreding zijn gemaakt door jou. Per ongeluk. Je stond op iemand zijn voet en die had daar veel pijn aan. En dan heb je, die man heette Radu Nunweiler. En er waren nog meer broers Nunweiler die speelden. En jij hebt 2 weken later met de post 2 voetbalschoenen naar die voetballer toegestuurd. Weet je dat bijvoorbeeld nog? Ja, maar dat was met het nationale elftal. Ja, klopt. In het Olympisch Stadion was dat volgens mij. Maar toen heb ik ook die schoen gepakt en die wilde ik in eerste instantie weggooien over het hek. Nee, dat kan ik me wel herinneren, ja. Toen hebben ze van Adidas hebben ze toen schoenen opgestuurd naar hem. Oké, nou ja, hij beweert dat het een wedstrijd in Boekarest was en jullie met 3-0 wonnen. Zo zie je maar. Ja. Maar je bent er goed bij. En Theo, even over jouw geheugen. Jij hebt een keer het gerucht verteld dat rijke mensen, zakenmensen, hebben geprobeerd om Van Hanegem naar Ajax te halen. Nou, Willem kan dat beter zelf vertellen. Ik denk dat dat... het is een gerucht, niet meer dan een gerucht... maar dat ze ooit geprobeerd hebben om je naar Ajax te halen. Willem, is dat juist? Nee, ik moet zeggen, dat klopt. Dat was... Piet was goed bevriend met de familie van de meiden. Wie? Piet Keizer? Piet Keizer. Ja, voetballer bij Ajax. Die hadden een heel groot bouwbedrijf, als ik me kan herinneren. En die waren helemaal bezeten van Ajax. En toen ben ik een keer bij die mensen geweest. En toen vroegen ze, zou dat niets voor jou zijn, Ajax? En zat je toen bij Feyenoord of zat je nog toen bij Ajax? Bij Feyenoord, ja. En toen? Nou, maar toen hebben we het toch maar niet gedaan, nee. En wat was dat? Omdat ik er zeker van was dat Duivenbode naar ons toe kwam. En dan denk ik, nou ja, die is toch lekker als je zo bek achter je hebt. Niet de snelste, niet, maar tactisch wel de sterkste. Hoor je dat, Theo? Je was niet de snelste, maar tactisch wel goed. Theo was een hele lieve bek. Ja, ik was te netjes, hè, Willem? Was hij wel slim. Ja, ik was te netjes. En wat vond jij van Willem in die tijd dat je met hem speelde? In de Kuip? Nou, kijk, ik ben niet iemand, Willem, die snel complimenten geeft... maar je was natuurlijk een redelijk complete voetballer. Ik heb in het seizoen 67-68 heb ik 4 wedstrijden tegen je gespeeld. Toen speelde je nog bij Xerxes. Toen was je geloof ik net overgekomen van Velox. En toen bleek al dat je goed kon voetballen in een elftal met mindere spelers waar je in 68 naartoe ging. Toen jullie eigenlijk de beker wonnen met Feyenoord en kampioen werden. Maar als ik jou omschrijf, dan is het heel simpel. Technisch-tactisch goed, fysiek sterk. Sterk in de duels. Ik zal niet zeggen tot gemeen af, maar het was heel moeilijk om een bal van jou af te nemen als je in duel ging. En een ander punt, door je houding had je het idee dat de mensen dachten dan dat je traag was. Maar als je eenmaal bezig was, dan had je eigenlijk hetzelfde als Keizer. Die leken trager dan ze in werkelijkheid waren. Is dat ook zo, Willem? Ervaar je dat ook zo? Ja, maar hij is te bescheiden. Dat heb ik altijd gevonden. Maar ze geloofden me. Kijk, mijn manier van lopen was niet waarvan je dacht van zo, die gaat snel. Nee. Dus daar kan ik me wel iets bij indenken. Ja. Maar ik heb wel eens wat wedstrijden moeten lopen of testen gedaan. En toen vond ik, of ik denk de klok is verkeerd, want toen liep ik gewoon 100 meter in 11 seconden. Oh, dat is heel snel. Dus dat ik denk, dat is niet zo langzaam. En dat is waarom ik ook vaak met Boy een discussie heb, omdat hij zei van vroeger waren ze allemaal veel langzamer. Belachelijk. Nou, dan moeten ze nu allemaal, zei ik, dan moeten ze nu allemaal om en bij de 9:30, 10 lopen. Nou, dat gevoel heb ik niet. Nee, dat is niet zo. Maar is het voetbal van de jaren 70 wordt ook vaak van gezegd, als je die beelden terugziet, ja, het is zo traag. Ben je het daar niet mee eens dan, Willem? Nee, echt niet. Kijk, als wij nou logisch denken, waarom zou je hard moeten lopen als het niet nodig is? Kijk, als ze nu heel ver moeten lopen, ja, dat is een logisch gegeven. Omdat ze niet kunnen nadenken. Dus dan moet je automatisch veel lopen. Ja, maar wij gaan toch niet achter een bal aan lopen waarvan we denken, nou, die gaat over de lijn. Die halen we niet. En dan, kijk, Theo weet het ook wel. Die hebt bij de 2 beste ploegen van Nederland gezeten, dus als jij dat manier van spelen, dat positiespel ziet van of van Ajax of van Feyenoord in die tijd, nou, dat was echt van een hoog niveau. Een heel hoog niveau, vond ik. Ja, Willem, kijk, het waren zwart-wit beelden met 2 camera's. Geen reclame, nu wordt alles 100 keer herhaald. En ik heb er hier 2 eventjes genoteerd van jou. De bal is sneller dan elke speler in het veld. Misschien kan je die uitspraak van jezelf nog herinneren. Ja, en dan zei Happel altijd, en die wordt ook niet moe. De bal wordt niet moe. Ja. Mooi. Ik heb er nog eentje voor je, Willem. Op woensdag kregen wij altijd conditietraining tussen aanhalingstekens van Happel. En als het met een bal ging, dan wilde je wel meedoen. Maar zonder bal liep je aan de andere kant van het trainingsveld en zei je, ik ben toch niet bij een atletiekvereniging? Kan je het nog herinneren? Nou, dat waren wel die dagen waren er wel altijd heel veel discussies. Tussen de trainer en mij. Ja, dat klopt. En ik heb maar dat weet jij ook wel. Maar jullie wilden die ook graag verstoppen in het Kralingse bos. Maar die plekken die waren meestal ingenomen. En Willem, nog even over die snelheid. Hè? Als je nou naar die kromme ballen van jou kijkt, het is natuurlijk onweerlegbaar dat als je een kromme bal speelt, dat die langzamer aankomt bij de ander dan een rechte bal. Hoe bedoel je? Ja, hoe bedoel je? Als je iets krom speelt, dan is dat minder snel dan dat het recht gespeeld wordt. Jawel, maar als je... Nee, dat is... Dat gevoel heb ik niet. Kijk, nu hoef je, zoals je die bal trapt, niet zo te staan dat je er goed voor moet staan om die bal recht te trappen. Dus hoe die bal ligt, dat maakt niks uit. Dus je kan hem zo snel mogelijk die bal wegtrappen waar die eigenlijk naartoe moet. Dus ik hoef niet een andere beweging te maken om dan ook nog eens een keer half in te draaien om hem met je binnenkant te... Nee, dat snap ik wel. Maar je zou, als je het zou berekenen, technisch gezien, heeft die bal een langere weg te gaan als die krom is. Dat is toch wel zo, of niet? Ja, maar dan, zoals jij het zegt, dan is er bijna... Dan hebben jullie dat allemaal wel goed kunnen camoufleren met die filmpjes, want... Ze kwamen wel allemaal aan. Willem, geef even het voorbeeld. Die bal die je mij op 2 november 1969 in de breedte in de voeten meegaf. Dat heeft niets met een kromme bal te maken. Die gaf je gewoon in de loop mee. Welke wedstrijd was het? Nee, 2 november tegen Ajax. Gaf je een breedte bal. En ik kon hem zo meenemen. 1-0 voor Feyenoord. En Theo was dat seizoen bij ons gekomen. En het was echt ongelooflijk. Die schoot hem volgens mij van 35 meter. Schoot hem zo van links zo in het zijnet. Willem, daarna heb ik nooit meer zo'n schot gegeven. Nee. En toen werd er niet meer gezeurd over dat er een Amsterdammer naar Feyenoord was gekomen, toch? Nee, maar ik moet eerlijk zeggen, er werd in die tijd toch helemaal niet gezeurd. Nee, hè? Schaafland, Groot, noem maar op. Dat waren toch ook allemaal spelers van Ajax die bij Feyenoord speelden. Jij vindt dat onzin zeker, dat Amsterdam-Rotterdam gedoe, of jullie alle twee? Ja, maar Theo heeft bij een van de beste clubs gezeten. Wij hebben ook, toen kwam hij bij de andere goede club. Nou, er is toch nooit, ik kan me niet herinneren dat er over gezamenlijk wordt. En ik vind gewoon als Ajax, of het nu is of toen is, en ze spelen goed of ze spelen beter. Nou, dan kan je ook als voetballer van Feyenoord of zo, en als liefhebber, kan je er gewoon van genieten. Willem, dat vind ik het belangrijkste. Ja. Willem, ik weet dat je bescheiden bent, maar mag ik er nog een paar ingooien? We hebben niet veel tijd, maar we moeten nog naar een andere gast, Theo. Je mag wel één dingetje zeggen. Ik denk dat je in het huidige voetbal nog steeds mee zou kunnen komen. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ondanks wat al die mensen tegenwoordig over het huidige voetbal schrijven. En ik heb er nog één. Maar dat kan ik niet bewijzen. Ik ben er haast van overtuigd dat wanneer je in 1978 meegegaan was met jouw fysieke en technisch-tactische kracht, dan had Nederland misschien een hele goede kans gehad om wereldkampioen te worden. Steek die in je zak, Willem. Nog één vraagje aan jou, Willem. Over een kwartiertje ben je in feite jarig, 10 minuutjes. Ga je het nog wel vieren? Vannacht nog? Nee, want ik zat net op de bank. Ik denk, ik geef nog 3 minuten. En als ze binnen 3 minuten... Maar het bleek dat hij een ander nummer had gebeld. Ja, dan redacteur. Had ik naar bed gegaan. Oké, nou, ga dan nu lekker slapen. En morgen vier je het wel een beetje? Ja, jawel. Ik vind, kijk, aan de ene kant dan denk ik, ik hoop dat het voorbij is. Maar aan de andere kant is het ook wel weer geweldig van al die mensen waar jij er ook een van bent. Een belangrijke iemand bent die dat allemaal organiseert. Dat is sowieso reëel moet je gewoon zijn. Dat klinkt heel lief, Willem. Ik namens Theo en mij alvast gefeliciteerd en we zien je gauw. Theo, ik hoop je toch binnenkort nog een keer te zien. Oké, jongen, dan gaan we eens een uurtje kopje koffie drinken om over het huidige voetbal te praten. Ja, dat is goed. Oké, ik spreek je. Dankjewel, Willem. Goeiedag. Doei. Ja, morgen, dankjewel Theo van Duivenbode, goed dat je er was. Morgen is op NPO 2 de documentaire Heartbound te zien over Thaise vrouw die in Denemarken met vissen trouwde. 25 jaar geleden kwam de eerste Thaise over om haar liefde te vinden en nu woont er maar liefst in de Deense vissersregio Thy 900 vrouwen met een Deen. Correspondent in Denemarken Dirk Evers, goedenavond. Goedenavond. Dacht ik, wat is de aantrekkingskracht van die Deense vissersregio voor die Thaise vrouwen? Ja, het lijkt om een win-win situatie te gaan voor zowel de Thaise... Ja, ga door, sorry. Kan je zeggen voor de Thaise vrouwen, maar ook voor Deense mannen. Het is een afgelegen regio. Vrouwen trekken weg om te studeren en komen niet meer terug. En ja, dan zit je met vissers en met boeren die op zoek zijn naar een vrouw. En dan gaan ze op vakantie naar Thailand en... Ja, dan vinden ze daar een vrouw die vaak, want zo is het wel, in de prostitutie werken, maar een familie hebben in Noord-Thailand die ze moet onderhouden. En zo is het begonnen. In de film kan je Somai zien. En Somai is 25 jaar geleden met Niels getrouwd. Niels 10 jaar ouder, ook een typisch patroon. De mannen zijn vaak 10 jaar ouder. Ja. En Niels heeft zich over haar ontfermd. En het leuke aan die film is dat... hij is dus verleden jaar in Denemarken uitgekomen. Maar daar gaan twee documentaires aan vooraf uit 2007 en 2008. En die zie je ook in de film. En er zijn dus een hele hoop flashbacks naar 10 jaar geleden. Dus het is niet zomaar een film. Er gaat een heel perspectief van 10 jaar aan vooraf. Dus eigenlijk krijg je een inkijk in het leven van die mensen. Zoals je zegt, bijna 1000 Thaise vrouwen zijn naar die afgelegen streek gekomen... Dankzij onder andere Somai, de draadtrekster, kan je zeggen. Degene die ermee begonnen is, zeg maar. Ja. Meer. Maar je zegt van, veelal komen die vrouwen toch uit de prostitutie. Is het dan toch sprake van een soort verstandshuwelijk waarbij het gaat om dat zij in Denemarken geld kunnen overhouden... wat ze naar de familie kunnen terugsturen in Thailand? Werkt dat zo? Klopt, dus het gaat om een pact... En veel Deense vrouwen vandaag... Deense vrouwen zijn heel vrijgevochten. Ieder werkt fulltime. Je verlaat je partner als het niet echt klikt. Maar ja, een paar generaties geleden was het in Europa ook wel anders. Dan trouw je ook niet alleen maar uit liefde. En de Thaise vrouwen die naar hier komen... ze worden vaak zielig afgeschilderd, maar dat is helemaal niet zo. Want? Ze geraken snel aan een baan, leren de taal heel snel. En zijn heel ondernemend. En blijkt dat in Nederland eigenlijk hetzelfde patroon te zien is. Er zijn in totaal 13.000 Thai in Nederland... en in Denemarken zijn het er net zoveel. In Zweden zelfs 40.000. Allemaal cijfers die de afgelopen 20 jaar zijn... verdrie of verviervoudigd. Maar het hoeft voor mij niet per se zo te zijn... dat iemand die uit de prostitutie komt en in Denemarken gaat wonen... dat hij vervolgens bevangen wordt door de liefde. Maar komt het wel voor in die documentaire? Ja, het komt wel voor. Er ontstaat dan liefde. En trouwens, veel van de vrouwen inmiddels zijn ook hoog opgeleid. Dus een aantal vrouwen komt uit de prostitutie. Maar je ziet in die film dan wel hoe het perspectief verandert. De mensen worden ouder. Thaise vrouwen zoals Somai, die denkt nu na over haar levenseinde. En dan vindt ze Denemarken met die verzorgingsstaat waar je in een zorgcentrum terechtkomt, vindt ze toch maar een beetje eng. En zij wil terug naar Thailand en daar sterven. En haar man, Niels, die er nu een beetje oud bij zit, die vindt dat dan weer niet leuk. Dus er duiken dan heel andere vragen op. Ja. En hij zegt dan zelf, 25 jaar geleden werd ik verliefd. Maar ja, het kan ontwikkelen allemaal. Nou is dat Denemarken bekend om het strenge asielbeleid. Hè? Zijn de Thaise vrouwen nog wel welkom in de toekomst? Ja, omdat zolang ze getrouwd zijn met een Denen is er eigenlijk niets aan de hand. Dus Denemarken is nu net bezig om het asielbeleid nog strenger te maken, het vreemdelingenbeleid. Er worden nieuwe wetten aangenomen met onder invloed van de Deense Volkspartij, een rechtspopulistische partij, om in de toekomst mensen niet meer te integreren, maar terug te sturen. Maar hier gaat het dus om huwelijk. En ja, daar heeft een man nog altijd de keuze om een buitenlandse partner te vinden. Maar die moet wel aan strenge voorwaarden voldoen. Ja. Goed, de documentaire Heartbound heet die, is morgen te zien, morgenavond op NPO 2. En die begint om 5:55. Dank u wel, correspondent Dirk Evers.